Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 lipca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rodzice niemowlęcia, które zmarło przedwczoraj w szpitalu w Katowicach, usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Szpitalny oddział ratunkowy przy ulicy Katowickiej w Opolu wstrzymuje przyjęcia z powodu koronawirusa. W Stanach Zjednoczonych ruszają pilne kontrole samolotów, które były uziemione od początku pandemii. Zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim dzieckiem usłyszeli rodzice zmarłego w środę miesięcznego Wiktora. Przyczyną śmierci niemowlęcia z Rudy Śląskiej był rozległy uraz głowy. Podejrzanym groziło od 8 lat więzienia do dożywocia. Nie przyznali się do winy, mówi Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach. W swoich bardzo obszernych wyjaśnieniach przedstawili swoją wersję, natomiast z uwagi na to, że konieczna jest weryfikacja tych wyjaśnień, niestety nie mogę ich szczegółów przytoczyć. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla podejrzanych. Szpitalny oddział ratunkowy przy ulicy Katowickiej w Opolu wstrzymał przyjmowanie chorych. U jednej z pacjentek wykryto koronawirusa. Nie wiadomo, kiedy oddział zacznie funkcjonować normalnie. Pacjentka trafiła do nas w środę wieczorem, nie miała jakichkolwiek objawów wskazujących na COVID-19, mówi Julian Pakosz, dyrektor do spraw medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Ze względu na przewidywaną konieczność hospitalizacji wykonaliśmy test w kierunku koronawirusa w naszym laboratorium, który to wykazał dodatni wynik. Pacjentka została przekazana do szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu. Sprawa została zgłoszona do sanepidu, prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne. SOR w tej chwili wstrzymał przyjęcia w celu dokonania dezynfekcji pomieszczeń. Pacjenci potrzebujący pomocy są teraz kierowani do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Lider Porozumienia Jarosław Gowin zapowiada, że po rekonstrukcji rządu będzie mniej resortów. Były wicepremier o przygotowywane zmiany w składzie Rady Ministrów był pytany przez dziennikarzy podczas okręgowego zjazdu swojego ugrupowania w Lublinie. Resortów będzie mniej, dzięki temu będziemy chcieli wyrwać się z tego, co nazywane jest klątwą resortowości, czyli z tych zbyt sztywnych podziałów, tych barier, które utrudniają sprawne funkcjonowanie administracji rządowej. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia personalne, na razie o tych sprawach w ogóle nie rozmawiamy. Najpierw priorytety programowe, potem dostosowana do nich nowa struktura, a na końcu decyzje personalne. O rekonstrukcji rządu rozmawiali po południu najważniejsi działacze PiS-u w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Po spotkaniu nikt nie zabrał głosu. Teraz za granicę amerykańskie władze lotnicze nakazały przeprowadzenie pilnych inspekcji 2000 samolotów Boeing 737. Powodem są obawy o korozję kluczowych elementów maszyn, które przez kilka miesięcy były uziemione z powodu epidemii koronawirusa. Amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa wydała nakaz kontroli Boeingu w potwierdzeniu w niektórych uziemionych maszynach korozji jednego z zaworów powietrza. Wadliwe działanie tego elementu grozi awarią obu silników. Linie lotnicze zostały zobowiązane do sprawdzenia zaworów i wymiany ich w razie stwierdzenia korozji przed przywróceniem maszyn do lotów. Boeing wydał oświadczenie, w którym również wezwał do kontroli zaworów pod kątem korozji w Boeingach 737, które były uziemione z powodu epidemii koronawirusa. Przedstawiciele amerykańskich linii lotniczych nie przewidują poważniejszych zakłóceń w rozkładach lotów, ponieważ potencjalna usterka dotyczy niewielkiej liczby maszyn. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziękujemy za wolność. Pod takim hasłem odbyła się 30. Międzynarodowa Pielgrzymka z Suwałk do Wilna. Pątnicy po 9 dniach dotarli do Ostrej Bramy. W tym roku z powodu pandemii w pielgrzymce uczestniczyło około 20 osób. Pielgrzymka ma to do siebie, że w sumie tu sama droga już uświęca. Te tereny Wileńszczyzny mają swojego ducha. Ta gościnność tych Polaków, którzy tutaj zostali, jest wyjątkowa i te spotkania rzeczywiście są wzruszające. Ci ludzie, którzy rzucają kwiaty pielgrzymom, to jest absolutnie ponadziemskie doświadczenie, coś niesamowitego. Pielgrzymka jest też znakiem dla nich, że my tu idziemy, że idziemy do Maryi Królowej Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór słoneczny głównie w centrum i na północnym wschodzie. Na północy więcej chmur, z kolei na południowym zachodzie możliwe burze z gradem. Nad morzem chłodno od 18 do 20 stopni, poza tym na termometrach od 24 do 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert.

passer les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Tak, to tylko przypomnę, że ten utwór Si Jamais J'oublie był kiedyś na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego i właśnie wtedy Zaz odwiedziła nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zresztą zaśpiewała tę piosenkę na żywo z polskimi muzykami. A tym utworem Si Jamais J'oublie w wykonaniu Zazuni wywołałem uśmiech na twarzy mojego gościa i prawdę mówiąc taki był mój zamiar. Gościem Państwa jest Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. Panie Michale, dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Przed chwilą wspominał Pan, a ja jeszcze nim rozpoczniemy rozmowę, powiem, że ilekroć przyjeżdżam na Ladies Jazz Festival do Gdyni, to tak się nieprawdopodobnie cieszę, że urzędnicy magistratu gdyńskiego wszyscy słuchają muzyki i wszyscy ją lubią, ale dowiedziałem się, że Pan szczególną jakąś taką estymą darzy właśnie Zaz. Darzę szczególną estymą Zaz. Może trzeba powiedzieć tak, po prostu uwielbiam ją. Ale oczywiście... Zupełnie to rozumiem. No właśnie, tutaj nie trzeba chyba tego tłumaczyć. Wspominał Pan przed chwilą koncert Zaz na Ladies Jazz Festival, a teraz chciałbym, żeby Pan wspomniał to również naszym słuchaczom. Powiem tak, Zaz znałem wcześniej, zanim w ramach Ladies Jazz Festival przyjechała do Gdyni. Byłem na kilku jej koncertach, natomiast ten koncert w Gdynia Arenie był najpiękniejszy, najbardziej klimatyczny. Jest takim koncertem, który wspólnie z żoną najlepiej wspominamy. Po prostu w ogóle jeden z lepszych koncertów w życiu, na jakich byliśmy. Stworzyła tak nieprawdopodobny nastrój, że wystarczy, że zamknę oczy, widzę tę scenę, widzę ją, słyszę ten głos i to było cudowne. Proszę mi powiedzieć, czy muzyka, która jest proponowana w Gdyni co roku w ramach Ladies Jazz Festival, pomaga Gdyni zaistnieć w Polsce, ba, na świecie? Ja myślę, że to jest tak, że to muzyczny świat, kobiecy muzyczny świat przez ten okres festiwalu istnieje tu w Gdyni i trudno sobie wyobrazić, że było inaczej. Gdynia jest kobietą, Gdynia jest kobietą piękną, nowoczesną, kobietą zaskakującą, improwizującą, więc właśnie ten damski jazz jest tutaj jak najbardziej wskazany. Więc ten festiwal cudownie wpisuje się w klimat naszego miasta. Panie prezydencie, korzystając z Pana obecności, odejdę na chwilę od muzyki i zapytam o ten trudny czas dla wszystkich, czas pandemii. Jak sobie Gdynia radzi? Gdynia radziła sobie w tym trudnym czasie dobrze właśnie dzięki energii gdynian, dzięki takiemu poczuciu, że jesteśmy wspólnotą, że trzeba sobie nawzajem pomagać i dotyczyło to zarówno pracowników różnych służb, urzędów, instytucji, ale dotyczyło to też, co ważne, ogromnej rzeszy wolontariuszy, osób, które po prostu czuły taką potrzebę, żeby tym, którzy są bardziej potrzebujący pomagać. I dzięki temu tę epidemię przetrwaliśmy w dobrej kondycji. Rozmawiałem dziś i z mieszkańcami, i z osobami, które odwiedzają Gdynię w tym roku i wszyscy twierdzą, że powoli, oczywiście z zachowaniem wszelakiej ostrożności, powoli wszystko wraca do normy. Tak, wszystko wraca do normy, choć cały czas jesteśmy ostrzegani, że mogą wrócić gorsze czasy. Wierzymy, że nie wrócą, wierzymy, że będzie dobrze. No i staramy się właśnie wrócić do takiego życia, jak było przed epidemią, a tak naprawdę to mocno myślimy nad tym, jak zmieniać życie w Gdyni, by było lepsze niż przed epidemią. To wróćmy jeszcze do muzyki, bo mówiliśmy o naszej wspólnej, wielkiej miłości, jaką jest Izabel, czyli Zaz. A gdybym powiedział Beth? Tak, choć szczerze mówiąc, gdybym miał obok ZAS jeszcze jakieś nazwisko tak szczególnie dla mnie wiążące się z festiwalem, to nie Beth Hart, tylko Stacey Kent, bo to jest wokalistka, którą poznałem dzięki festiwalowi. To był pierwszy festiwal 16 lat temu, w 2005 roku. No i znowu zakochałem się. Do dzisiaj słucham Stacey Kent regularnie i tęsknię za tym, by znowu tutaj wróciła. Ona kiedyś odwiedziła nas w Trójce. Zazdroszczę. Ona kiedyś odwiedziła nas w Trójce, zresztą podobnie ZAS. Wszystkie one czują się na Myśliwieckiej znakomicie. A ja muszę panu na zakończenie naszej rozmowy powiedzieć coś, co pan być może zechce jeszcze rozwinąć. Jeśli chodzi o Ladies Jazz Festival, to jeśli ktoś mówi do mnie Ladies Jazz Festival, zawsze mam na myśli jedno imię i nazwisko. Urszula Dudziak. Tak, no Urszula Dudziak jest takim dobrym duchem tego festiwalu. To, że Piotr Łyszkiewicz wciągnął ją do współpracy, powoduje... To jest... Nie tylko kwestia jej występów, bo ona też na festiwalu występowała i występuje, ale to jest kwestia właśnie pewnej atmosfery, którą tworzy. Wspominam taki wspaniały wieczór, gdzie ona po prostu opowiadała o życiu, o świecie jazzowym i tak dalej. To się w Szkole Muzycznej w Gdyni odbywało. Myślę, że to jest ogromny zasób tego festiwalu i będziemy jeszcze na pewno panią Urszulę eksploatować. Dziś będziemy Ulę eksploatować po 21, bo obieca, że będzie naszym gościem. Pan Michał Głódź, wiceprezydent Gdyni, był państwa gościem. Panie prezydencie, to był dla mnie zaszczyt. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. To mój pierwszy występ w Trójce, także bardzo się cieszę. Zapraszamy na kolejne, a my pewnie zobaczymy się na którymś z koncertów ZAS. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziś kobiety i teraz będzie o kobiecie kosmicznej. Prawdę mówiąc, dawno ten utwór nie gościł na antenie programu trzeciego, zespół Jamiroquai. My heart's a zero gravity. She's from the cosmic world. Rzeczywiście, słuchacze mieli rację, robi się trochę chłodniej. Albo mi się wydaje, albo rzeczywiście dawno nie było na antenie zespołu Jamiroquai, Cosmic Girl. Dziś podczas naszego wieczornego spotkania w Gdyni, gdzie trwa Ladies Jazz Festival, jesteśmy na skwerze Kościuszki w Gdyni na żywo do 22:00 i z walizki jeszcze jeden cudowny damski głos, tym razem z serialu telewizyjnego Ella Fitzgerald. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Manhattan był kiedyś taki serial emitowany przez telewizję i fragment z tego, muzyczny fragment z tego właśnie serialu wyśpiewała Ella Fitzgerald. A pani Ella śpiewała między innymi o nowojorskim zoo i tak sobie skojarzyłem, że kiedyś gościem listy przebojów był król Julian, który mieszka w nowojorskim zoo. Króla Juliana reprezentował pan Jarosław Boberek, któremu nisko się kłaniam. I podczas tego listowego spotkania dała o sobie znać jeszcze raz siła radia i wyobraźni. Bowiem po zakończeniu listy w korytarzu Myśliwieckiej 357 pojawił się gość. To była mała dziewczynka ze swoim tatą. Przyjechali, jeśli się nie mylę, z Otwocka, a mała dziewczynka powiedziała, że chciałaby się spotkać z królem Julianem. Cudowna historia związana z listą. Teraz natomiast jeszcze historia związana z trzema wymiarami gitary. Ostatnio mieliśmy duże spotkanie z Carlosem Santaną i po tym spotkaniu od państwa dostałem wiele listów i pan Tomek zapytał, a gdzie utwór Smooth? No właśnie, jest teraz. Everyone, but A to jeszcze w odpowiedzi na listy pana Tomka w sprawie utworu Smooth i naszej imprezy związanej z Carlosem Santaną. Po prostu, panie Tomku, nie wszystko podczas tego krótkiego spotkania mogliśmy wyemitować, ale pomyślałem, że skoro jest taka okazja, że mamy spotkanie piątkowe muzyczne pod wspólnym hasłem Moje przeboje, to właśnie dziś Smooth, Carlos Santana, Rob Thomas. A teraz na ekranie komputera nasi goście, pani Ewa i pan Wojtek z Piaseczna, którzy byli uprzejmi napisać: z przyjemnością słuchamy audycji i bardzo żałujemy, że dopiero jutro będziemy w Gdańsku, skąd do Gdyni już tylko krok. Pozdrawiamy gorąco wszystkich wiernych słuchaczy Trójki, Ewa, Wojtek z Piaseczna. My także przybijamy rock'n'rollową piątkę i być może do zobaczenia gdzieś kiedyś na trasie, bo jak mi się wydaje, to nie jest ostatni wyjazd programu trzeciego i nie ostatnie plenerowe spotkanie z Trójką. Dzisiaj do 22:00 skwer Kościuszki w Gdyni. Duży trójkowy namiot z napisem Polskie Radio Trójka, a tuż obok wóz satelitarny Polskiego Radia Gdańsk. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę nas odwiedzić, zapraszamy serdecznie. Wracamy do muzyki i to będzie utwór, który już pewnie na stałe będzie się bardzo wielu słuchaczom i mnie też kojarzył z czasami pandemii. Stąsi. Yeah. Niezawodni od tak bardzo wielu lat, Living in a Ghost Town, zespół The Rolling Stones. Niezawodny w piątek jest nasz znajomy motocyklista, pan Adam ze Szczecina. Dobry wieczór, jak zwykle, niezwykle razem i z całą najlepszą motocyklową ekipą na świecie. Pozdrawiamy serdecznie pana i całą Gdynię. Dziś specjalne pozdrowienia dla duetu warmińsko-mazurskiego za wytrwałość i za każdy piątek. Siostry i braci motocyklowych, jak zwykle z Trójki, pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego. No i tym razem z walizki zespół Green Day. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's the only one who walks beside me.

so you must be a dodo. Andy Dolph and Easy Momo get together like Cher and Sonny Bono. So if you feel good, then you say ho-ho. We about to give you the funky fresh solo. Now it's working, you can tell that we got it going on, and the reason is our mojo. So when the Jeep's the van on your Volvo, you get to beep and pump the funky promo. And on the dance floor, you're jumping around with your body in positions like Bozo. Some do it all, some are so-so, and some of y'all are stiff like Robo. But if you still can't catch it, it's a takeout order. Boogie on the way home with Sax and Go-Go. Ladies Jazz Festival w Gdyni. Candy Dulfer. Przy okazji chcę Państwa zaprosić serdecznie do programu Trzeciego Polskiego Radia i do nasłuchiwania programu w niedzielę wieczorem. Powiem wtedy stąd na żywo z Teatru Muzycznego w Gdyni koncert, w którym wystąpi Dorota Miśkiewicz i Urszula Dudziak, a Urszula Dudziak będzie naszym gościem po 21.00. Piękne damskie głosy, no to nie mogłem z walizeczki nie wyciągnąć płyty Anny Marii Jopak. Właściwie wszystkie utwory w jej wykonaniu kocham i uwielbiam, ale najbardziej ulubiłem sobie utwór Na dłoni, Anna Maria Jopak. Szczęścia wciąż nam brak, tak zachłannie. Cudownie i bardzo pięknie o szczęściu Anna Maria Jopek w utworze Na dłoni. Kończy się nam druga godzina spotkania w Gdyni. Jeszcze jeden utwór z jednej płyty z walizki na dziś. I to jest też utwór, którym nie zdążyliśmy się nacieszyć ze względu na przerwany lot. Champion of the World, zespół Coldplay.